martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 września, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. 537 nowych zakażeń koronawirusem zdiagnozowano w ciągu minionej doby, podał resort zdrowia. Doprecyzowania prawa w kwestii zakazu handlu w niedzielę domaga się Solidarność. Na poligonie pod Brześciem, blisko polskiej granicy, w ramach ćwiczeń wojskowych przeprowadzono desant żołnierzy Rosji, Białorusi i Kazachstanu. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 537 nowych zakażeniach koronawirusem w ciągu ostatniej doby. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że w porównaniu do ubiegłego tygodnia mamy o 43% więcej nowych zakażeń. Czyli trend wzrostowy w dalszym ciągu jest wysoki, utrzymuje się ponad 45 tysięcy testów, ale to oczywiście także niestety przekłada się na ilość pacjentów, którzy trafiają do polskich szpitali z powodu zakażenia COVID-19. Od wczoraj do szpitali trafiło 78 pacjentów z COVID-19. Łącznie hospitalizowanych jest 782 chorych. Ostatniej doby zarejestrowano 8 zgonów. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Solidarność domaga się doprecyzowania prawa w kwestii zakazu handlu w niedzielę. Jak mówił Dominik Kolosz, przewodniczący zarządu regionu Śląsko-Dąbrowskiego Solidarności, uchwalone 2 lata temu poprawki są niewystarczające. Myśmy ostrzegali, że te poprawki, które tam były wprowadzane w 2019 roku, mogą do różnego typu abstrakcyjnych sytuacji doprowadzić, co w tej chwili się dzieje. No, mam taką nadzieję, że w końcu posłowie tym razem posłuchają Solidarności i uszczelniająca ustawa wejdzie w życie najdalej w październiku, bo takie są obietnice. W ostatnim czasie wiele placówek sieci handlowych obchodzi zakaz handlu w niedzielę. Otwierają się przede wszystkim jako placówki pocztowe. Dzisiaj poprawkami do ustawy ma się zająć Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Na poligonie pod Brześciem, blisko polskiej granicy, doszło do wspólnego desantu żołnierzy wojsk spadochronowych Rosji, Białorusi i Kazachstanu. To część manewrów Zapad 2021, które odbywają się na terytorium Rosji i Białorusi. Na Białorusi niemal wszystkie poligony zaangażowane w tych manewrach znajdują się w obwodzie brzeskim. Z Mińska Włodzimierz Pac. Najprawdopodobniej zrabowane ruchomości z Pałacyku Prezydenckiego trafiły do okolicznych Włościan metodą wymiany, może na samogon, może na inne, na żywność i po prostu zostały na terenie województwa łódzkiego. Białoruska rządowa agencja prasowa Biełta poinformowała, że desant miał miejsce dzisiejszej nocy. Pierwsi lądowali rosyjscy żołnierze specnazu. Skakali z wysokości 1,5 kilometra z wykorzystaniem noktowizorów. Celem było opanowanie lądowiska. Następnie z wysokości 600 metrów lądowali spadochroniarze białoruscy i kazachscy. Sojuszniczy desant od razu przystąpił do wykonywania zadań szkolno-bojowych w ramach ćwiczeń Zapad 2021, napisała agencja prasowa Biełta. Z informacji portali internetowych z Brześcia wynika, że desanty wojsk na miejscowych poligonach w ramach manewrów odbywają się już od kilku dni. Mieszkańcy miasta nocami słyszą latające samoloty. Białoruskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w celu zapewnienia maksymalnej transparentności dla obserwacji aktywnej fazy manewrów zaproszeni zostali akredytowani w Mińsku atasze obrony z zagranicznych ambasad. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Muzeum Narodowe w Warszawie odzyskało zaginiony podczas II wojny światowej cenny obraz fińskiego malarza Alberta Edelfelta. Obraz olejny pod brzozami z 1882 roku przez kilkadziesiąt lat przeleżał na strychu drewnianego domu w Łodzi. Prywatni posiadacze obrazu sprawdzili jego historię i postanowili przekazać go Muzeum Narodowemu w Warszawie. Obraz przez wiele lat zdobił letnią rezydencję prezydentów Polski w pałacyku w Spale, ale zaginął podczas rabunku i spalenia budynku przez Armię Czerwoną. Mówi historyk i badacz Spały Michał Słoniewski. Najprawdopodobniej zrabowane ruchomości z Pałacyku Prezydenckiego trafiły do okolicznych Włościan metodą wymiany, może na samogon, może na inne, na żywność i po prostu zostały na terenie województwa łódzkiego.

Takie pytanie, zagadka, wspomnienie, co państwo robili w maju 97 roku. Meredith Brooks wydała swoją drugą płytę i z niej to właśnie nieśmiertelny utwór Billing the Ages. Tak, w przyszłym roku, w maju, będzie ćwierć wieku od wydania tego krążka. Jak ten czas spędzi? A my to wspólnie z państwem słuchamy audycji. Trójka do trzeciej. Jak ten tydzień, prawda? Już wtorek, dzień dobry ponownie. Za pierwszym razem nie bolało mnie. Głupi wierzyłem, dałem ci się zwieść. Za drugim ledwo powstrzymałem zew. Trzeci dał pewność, że nie zmieni się. Ty dobijasz mnie tak, kiedy próbujesz grać. Nic tu po mnie nie. Każdy dzień więcej wart, ty nie wciskasz mi kolejnych kłamstw. Ja przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy. I coraz bardziej obcy tu mnie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak. Brałeś, popijałeś krew. Za jakie grzechy mam widywać cię? Nie ja wciskałem łapy tam, gdzie chcę. Wszystko, co miałem, zagarnąłeś, więc teraz radź sobie sam. Przestań błagać i łkać, to zły moment jest. Było cię na to stać, teraz stać będziesz zupełnie sam. Wciąż przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy. I coraz bardziej obcy tu mnie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak. Milcz. Państwo mają głos. Ja milczę w sprawie elektromobilności. Największą barierą rozwoju elektromobilności są jednak horrendalne ceny tych samochodów. No a jeszcze chciałem a propos pana ekologa, który się wypowiadał o tych strefach wolnych, no, od tych dyzli, no to przecież ci ekolodzy powinni mieć świadomość, że nad tymi samochodami jeżdżą ludzie biedniejsi i tych ludzi wykluczą z życia także w tych centrach miast. To, o czym mówiliśmy i eksperci także, wciąż słaby rozwój infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych. To może blokować rozwój elektromobilności. Dwie dwójki i siedem trójek. Warto sięgnąć do liczb. Kiedy przez ostatnie trzy dekady rosła popularność takiego taniego paliwa jak LPG, to pierwsze urosło, czy liczba aut napędzanych LPG, czy liczba stacji. Bo myślę, że w przypadku samochodów elektrycznych na auto się nie zdecyduje, bo ono jest po prostu poza moim zasięgiem kosztowym. I wracamy do punktu wyjścia, a zatem koszty. Ciekawi jesteśmy Państwa kolejnych głosów. Zachęcam do korespondencji 2 2 7 3 telefonicznie, 3 do 3@polskieradio.pl, mailowo 71335, także krótko i na temat SMS-owo. 17 minut po 12. Don't keep, there is only a reflection. Cztery minuty po godzinie 12, połowa września, no to jeszcze przecież studenckie wakacje trwają z cyklu podróże, nasze małe i duże. Zapytam Państwa, kto ostatnio odwiedził na przykład Zamek w Mosznej na Opolszczyźnie? Ręka do góry. Ostatnio, no to myślę może nawet 10-20 lat. No właśnie, Opolszczyzna znana jest między innymi właśnie z Zamku w Mosznej, który ma ponad 100 wieżyczek. Wygląda dokładnie jak zamek umieszczony w czołówce filmów Disneya. Ale teraz kolejna zabytkowa budowla może zyskać równie duży rozgłos, zarówno jeśli chodzi o architekturę, jak i bajkowe znaczenie. Mianowicie w Strzelcach Opolskich, w liczącym ponad 300 hektarów parku miejskim, znajduje się nieco zrujnowana, około 200-letnia kamienna wieża. Teraz ktoś z naszych słuchaczy może zostać jej właścicielem, bo zabytek jest na sprzedaż. No ale czy ktoś chciałby się poczuć jak księżniczka w wieży? Dawno, dawno temu była sobie piękna królewna. Ktoś jednak rzucił na nią zły urok, którego moc złamać mógł tylko pocałunek prawdziwej miłości. Królewnę zamknięto w wieży, tej zaś strzegł okrutny smok ziejący ogniem. Kwestią smoka na razie nie będziemy się zajmować, oczywiście ze względów bezpieczeństwa, ale takie życie księżniczki w wieży czasem może być dosyć pociągające. Cisza, spokój, no i ci przystojni rycerze pojawiający się pod oknem. Marzenia można spełnić. Wystarczy mieć 17 tysięcy złotych, bo tyle potrzeba, żeby kupić wieżę, która idealnie nadaje się na lokum dla jakiejś księżniczki właśnie. Nikolas, Ania, Patrycja i Dominik ze szkoły podstawowej w Dziewkowicach nie mają wątpliwości, gdzie mieszka księżniczka. W wieży. Jest taka długa. Wyżej niż szkoła. Mogą być takie magiczne schody, które się mogą znikać. Wieża trochę wygląda tak jak zamek. Może malować różne obrazki na swoich ścianach, żeby nie były puste. Dlaczego księżniczka nie może wyjść z tej wieży? No bo musi tam pilować swojego psa. Albo kota. Albo kameleona. Też może jakaś tam wróżka ją zamknęła. Jak już znamy wszystkie uwarunkowania magiczne, to przejdźmy do konkretów. Jest wieża do kupienia. Prawdziwa, kamienna, może nieco zaniedbana. Położona wśród gęstego lasu, znaczy się Parku Miejskiego w Strzelcach Opolskich. Dotychczasowy właściciel, Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, chyba nie za bardzo ma na stanie księżniczki, więc postanowili wieżę sprzedać. Mamy nadzieję, że ten zabytek, ta wieża Iszl, znajdzie swojego nowego właściciela, który ją odremontuje i która będzie w związku z tym mogła służyć lokalnej ludności, a wiemy przecież, że niedługo będzie tam piękna ścieżka rowerowa. Krzysztof Wiśniewski, Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, zastępca nadleśniczego. Myślę, że to wszystko razem się pięknie skomponuje i będzie wykorzystywane w jeszcze większym zakresie niż do tej pory. Na chwilę obecną wieża jest zabezpieczona ogrodzeniem, które cały czas monitorujemy, nadzorujemy po to, żeby nikomu nie stała się krzywda, ponieważ jej stan techniczny jest niezadowalający. Każdy, kto zna bajki, wie, że wieża, w której mieszka księżniczka, nie może być pokryta seedingiem, ani mieć solarów na dachu. Musi wyglądać jak najprawdziwsza kamienna wieża z bajek. Tylko jak ocenić, ile taka wieża może być warta? Wartość wieży została oszacowana przez biegłego rzeczoznawcę. Nie jest ona wysoka, więc myślę, że wielu z nas by było stać na zakup tej wieży. Jest to 17 tysięcy złotych. Natomiast myślę, że znacznie większe koszty będą musiały zostać poniesione na jej odremontowanie. A i zapomniałam jeszcze Państwu dopowiedzieć, w ogłoszeniu o sprzedaży wieży nie doczytałam nigdzie informacji o tym, żeby smok, który tam pilnuje, był w komplecie, ale jeszcze sprawdzę, czy nie ma czegoś dodanego małym drukiem. O, bardzo dobrze, to będziemy czekać, Agnieszko, na te kolejne sprawdzone informacje od Ciebie. Jak wygląda życie w takim lokum i za ile można stać się właścicielem tego nietypowego lokum, sprawdzała nasza reporterka Agnieszka Pospiszel. Rozwoju elektromobilności państwo akcentują przede wszystkim koszty, ale nie tylko. Jesteśmy 100 lat za Chińczykami, jeżeli chodzi o ceny samochodów elektrycznych i przede wszystkim ładowanie samochodów elektrycznych. Jak ktoś oglądał na przykład ostatni Szanghaj, to mógł zobaczyć, jak wygląda ładowanie samochodów elektrycznych. Nie trwa to 40 minut, tak jak u nas na stacjach i niestety tak to będzie trwało, tylko trwa to 3 minuty. Po prostu mają inną technologię. Wymieniają akumulatory jak baterie w samochodzie. Jest to tańsze, szybsze i lepsze. Czas to pieniądz. No i wracamy do punktu wyjścia. Wszystko rozbija się o pieniądze. A o rozliczeniach naszych codziennych będziemy mówić po godzinie 13. Za chwilę o systemie do wykrywania i monitorowania symptomów zakażenia koronawirusem. Zachęcam do pozostania z nami. To Trójka już po 12.30. Za 25 minut 13, o tym mówiliśmy wczoraj w audycji, także w serwisach informacyjnych donosiliśmy, że naukowcy Wojskowej Akademii Technicznej opracowują system FaceCov do wykrywania i monitorowania symptomów zakażenia koronawirusem. A dziś w naszej audycji gościem jest doktor inżynier Mariusz Kastek z Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry. Wyjaśnijmy, czym jest opracowany przez pana zespół system wykrywający koronawirusa. System wykrywa symptomy, które są skojarzone bezpośrednio z koronawirusem, czyli podwyższoną temperaturę ciała ludzkiego. Jak dobrze pamiętamy i dobrze wiemy, jednym z symptomów jest podwyższenie temperatury ciała i z doniesień, które możemy znaleźć w doniesieniach naukowych, to ponad 88% ludzi, którzy przechodzą koronawirusa, mają podwyższoną temperaturę. Czym się różni system, który opracowaliśmy w stosunku do tych, które są wszędzie dostępne bądź są dostępne na rynku? Przede wszystkim jest to produkt, który opracowaliśmy od podstaw na bazie wiedzy, umiejętności, technologii, którą posiadamy w Polsce. To jest pierwszy podstawowy plus tego systemu. Drugi, skojarzyliśmy system razem z drugim elementem naszego całego systemu, z podsystemem, który umożliwia śledzenie ruchu człowieka w obszarze monitorowanym. Co to znaczy? To znaczy, że każdy z osób, które wchodzi na obiekt monitorowany, do budynku użyteczności, publicznej otrzymuje element przepustki bądź element taga, dzięki któremu możemy monitorować jego przemieszczanie się wewnątrz budynku. Dzięki temu jesteśmy w stanie ustalić, z kim się spotykał, jak długo z tą osobą przebywał i na jakie odległości. Czyli to jest właśnie ten element monitorowania. To nie tylko tak, jak znamy te systemy i tak jest. Obecne urządzenia przy wejściu stoją i jest bramka zielona albo bramka czerwona, tak, podwyższona dokładnie. Temperatura, ale tu mamy to śledzenie też dodatkowe. Tak, mamy śledzenie, jesteśmy w stanie przeanalizować, kto wszedł, jeżeli oczywiście pobierzemy dane biometryczne, czyli operator zarządzający danym budynkiem poinformuje wszystkich, którzy wchodzą, że pobierane są dane biometryczne za pomocą analizy obrazu widzialnego. A jak to się odbywa, to pobieranie danych? Rejestrowany jest obraz w zakresie podczerwieni, jak również w zakresie promieniowania widzialnego. Osoba, która wchodzi, oczywiście wiadomo, jeżeli jest to pracownik danej instytucji, to jest wcześniej wyposażony w przepustkę, jest wiadomo, kto to wchodzi. Jeżeli jest to nowa osoba, oprócz pobrania danych związanych z jego wizerunkiem, pobierane są dodatkowe dane. To się wiąże też pewnie z problemami, bo wymagana oczywiście. Jest taka zgoda. Ale oczywiście, że tak. No ale chcąc wejść do budynku użyteczności publicznej, na przykład do sądu, przychodzę załatwić sprawę, bądź do, nie wiem, innego urzędu załatwiam sprawę i wiąże się to z tym, że muszę podać i tak swoje dane osobowe, wchodząc na teren takiego budynku. Czyli rozwiązanie dużo bardziej zaawansowane niż te systemy, które do tej pory znaliśmy, tak, czy oczywiście. Znamy dzięki tej nowej koronawirusowej rzeczywistości. Tak, oczywiście. Dzięki temu, dzięki skojarzeniu dwóch elementów, dwóch systemów, jesteśmy w stanie powiedzieć, jeżeli ktoś, oczywiście, mierzymy tylko temperaturę, nie wykonujemy żadnych testów, żadnych innych elementów związanych z określeniem, czy dana osoba w tym momencie jest chora, ale możemy się o tym dowiedzieć za 2, 3, 4 dni. Dzięki temu jesteśmy w stanie określić, czy dana osoba, która przebywała w danym budynku, z kim się kontaktowała i jak długo z nim przebywała, na przykład w zamkniętym pomieszczeniu. Staje się, że na początku pandemii takie rozwiązanie, albo przynajmniej bardzo podobne, funkcjonowało z, nie wiem jak to nazwać, aplikacją w telefonie, pozwalającą skojarzyć osoby, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie. Tak, oczywiście. Te systemy były instalowane na naszych telefonach, na smartfonach, na naszych telefonach komórkowych. Mogły być zainstalowane. Jedynym krajem, który to wprowadził, była to Korea Południowa. Niemniej jednak na terenie naszego kraju chyba nikt nie wprowadził tego w rzeczywistości jako systemu pełnego, obligatoryjnego. Tu też nie ma czegoś takiego w naszym zamierzeniu, że jest to system obligatoryjny, ponieważ zarządza tym systemem operator danego budynku. Czy będzie pobierał dane biometryczne, czy tylko będzie rejestrował wizerunek osoby i rejestrował jego tagowanie, czyli przemieszczanie się wewnątrz budynku. Rozumiem, że tu możemy pójść o krok dalej, że te systemy między sobą będą się jakoś komunikowały, między budynkami czy operatorzy. Te dwa podsystemy ze sobą współpracują. Te dwa podsystemy bezwzględnie ze sobą współpracują. Jeszcze chciałem dodać jeszcze jedną rzecz, że większość systemów, które mamy oparte na pomiarze temperatury za pomocą kamer termowizyjnych, są to systemy, które w większości przypadków są wyposażone w kamerę albo obserwacyjną dostosowaną do pomiaru temperatury, albo kamerę termowizyjną pomiarową. Jednak niewiele z nich spełnia pewne normy, które narzucają, w jaki sposób mierzyć, gdzie mierzyć tą temperaturę na twarzy i z jaką dokładnością należy ją zmierzyć. My stwierdziliśmy, że musimy doprowadzić do tego, aby nasz system spełniał normę, która jest normą międzynarodową, narzuconą przez amerykańską, może nie tyle narzuconą, co respektowaną przez amerykańską organizację FDA, to jest Food and Drug Administration, która mówi, w jaki sposób wykonać ten pomiar, gdzie wykonać i z jaką dokładnością. To wiąże się z tym, że musimy zapewnić odpowiednią rozdzielczość przestrzenną, jak również rozdzielczość temperaturową pobieranego obrazu termograficznego. I właśnie ten obraz twarzy ma naniesione takie markery, prawda? Tak, to znaczy inaczej. To może nie tak, bo na twarzy nie mamy żadnych markerów. Ale ale wyobraźmy. Dzięki analizie obrazu z zakresu promieniowania widzialnego, jak również z zakresu promieniowania podczerwonego, jesteśmy w stanie znaleźć te rejony, które nas interesują. Są to tak de facto dwa miejsca, w których dokładność pomiaru temperatury jest zbliżona z temperaturą ciała wewnętrznego człowieka. Są to rejon tętnicy kątowej, przepraszam, żyły kątowej przy oku, jak również rejon u nasady nosa. I teraz, jeżeli znajdziemy te dwa obszary i dobrze je wyznaczymy, z dość dużą dokładnością jesteśmy w stanie zmierzyć temperaturę osoby, która wchodzi. I to w fachowy sposób obiektu. Właśnie, tak. Jak to w praktyce wygląda w rzeczywistości, to do zobaczenia na naszych stronach internetowych, w mediach społecznościowych, jak ten styk nauki i techniki wygląda w rzeczywistości. Powiedzmy jeszcze, bo mówiliśmy o tej identyfikacji biometrycznej, o metodzie termowizyjnej wykorzystywanej przy tym rozwiązaniu, ale powiedzmy jeszcze o udziale sztucznej inteligencji w Państwa rozwiązania. Sztuczna inteligencja wspomaga nas przede wszystkim w dwóch aspektach. W jednym aspekcie to jest skojarzenie dwóch obrazów ze sobą. To jest pierwsza część, czyli poprawne naniesienie wybranych rejonów twarzy z zakresu promieniowania widzialnego na zakres promieniowania, na obraz zarejestrowany w zakresie promieniowania podczerwonego. To jest pierwszy element. I drugi element to jest wspomaganie podczas określania pozycji osoby, ponieważ możemy korzystać z dwóch rodzajów tagowania. Jeden rodzaj to jest wręczenie przepustki, drugi skojarzenie naszego systemu z systemem monitoringu wewnętrznego istniejącego w danym budynku, czyli automatyczne śledzenie danej osoby poprzez rozpoznawanie jego twarzy wewnątrz budynku. Ktoś mógłby powiedzieć permanentna inwigilacja, no ale to w imię zdrowia i to nawet nie naszego, naszych bliskich, rodziny, ale globalnego. Jeżeli uzupełnimy to, o czym mówimy ciągle, by się szczepić Państwa rozwiązaniem, to wydaje mi się, że będziemy bliscy sukcesu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kierownik projektu, o którym rozmawialiśmy, doktor inżynier Mariusz Kastek z Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie był Państwa i moim gościem, a przypomnę, rozmawialiśmy o opracowanym przez WAT systemie do wykrywania i monitorowania symptomów zakażenia koronawirusem. Wcześniej wspomniałem, jak wygląda takie rozwiązanie w praktyce na naszych stronach internetowych, w mediach społecznościowych Trójki. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do dziękuję usłyszenia. Bardzo. To Trójka za 17 minut, 13. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój. I zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar. Choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej. Za długa noc, za krótki dzień. Każdy miesiąc jest jak grudzień, przez żaluzję. Już nie wypada mi być smutnym. Zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam. Co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. szczęście, że milczycie wszyscy tyle lat. Minut pozostało do godziny 13:00, czas na naszą prozę. Przypomnę, że autor reportażu zatrzymał się na jakiś czas w stolicy Polski lat 30. Bernard Newman. Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Warszawa. Fragment 27. Katedralna ulica prowadzi na plac, który z pewnością należy do najpiękniejszych w całej Europie. To Stare Miasto. Wielka, otwarta przestrzeń, która kiedyś służyła Warszawie jako plac targowy. Po środku stał ratusz, jednak zniknął jakieś 100 lat temu. Wokół niego znajdowały się domy bogatych kupców, a większość tych kamienic trwa w stanie niemal niezmienionym od 300 i 400 lat. Wiele z nich z konieczności poddano renowacji, ale przeprowadzono ją znakomicie i jeśli dziś zachodniemu oku plac wydaje się krzykliwy, to jest to po prostu odtworzenie ducha dawnych czasów. To feeria barw, błękitu, zieleni, czerwieni, fioletu, brązu i złota, zwłaszcza złota. Praktycznie każdą fasadę pokrywają skomplikowane wzory i obrazy. Przy niektórych do pracy malarzy dołączyli ze swoją sztuką rzeźbiarze. Powstały dzieła idealne, pominąwszy fakt, że parę osób nie oparło się pokusie i przykleiło tu i ówdzie swoje reklamy. Gdybym był dyktatorem, natychmiast wydałbym dekret, że po wieczne czasy nie wolno ruszyć choćby jednego kamienia na Starym Mieście i że każdy, kto oszpeci je reklamami, będzie powieszony na środku placu jako przykład dla pozostałych. Domy mają na ogół wąskie fronty. Są trzy lub czteropiętrowe z cofniętymi dwuspadowymi dachami. Wysokie budynki z każdej strony rynku były koniecznością, gdy całe miasto musiało być otoczone murami obronnymi. W Polsce ograniczenia dotyczące budowania domów zależały od pozycji w życiu. Pospólstwo mogło mieć co najwyżej dwa okna na przedniej ścianie, szlachta trzy, a książęta cztery. Na tym fascynującym placu reprezentowane są wszystkie klasy społeczne. Budynki pochodzą z reguły z początków XVII wieku, ponieważ wcześniej budowano domy z drewna, które często niszczyły pożary. Kamienice są o wiele większe niż wyglądają, o czym sam się przekonałem, gdy wszedłem do jednej z nich. Nie tylko znajdowały się tam trzy lub cztery normalne piętra i jedno lub dwa piętra na poddaszu, ale praktycznie każdy dom miał dwa lub trzy poziomy piwnic. W niektórych kamienicach od 300 lat bez przerwy i bez zmian działają przedsiębiorstwa. Ta sama branża w tej samej rodzinie. Ludzie, którzy uwielbiają to, co niecodzienne i malownicze, będą się rozkoszować warszawskim Starym Miastem i oplatającymi je brukowanymi, wąskimi i nieregularnymi i łukowatymi uliczkami. Prawie każdy dom ma coś ciekawego do pokazania, oprócz malowideł na elewacjach. Plac stanowi gęstwinę rzeźb i barw, domów, które ogromnie różnią się architekturą, a mimo to tworzą perfekcyjną całość dostojnych sieni i fascynujących podwórek. Żeby porządnie zwiedzić te okolice, trzeba być kimś w rodzaju ciekawskiego natręta. Nie bać się wpychać do prywatnych mieszkań. Liczni goście tego typu muszą być prawdziwą udręką dla mieszkańców, a jednak wszędzie spotykałem się z bardzo przyjaznym przyjęciem. Wchodziłem do kamienicy, by obejrzeć rzeźbiony detal w sieni, a parę minut później już byłem w jednym z pokojów mieszkalnych, czując się swojsko, Zupełnie jakbym był członkiem rodziny. Ale na długo przed końcem wędrówki po Starym Mieście postanowiłem zostać całkowitym abstynentem. Gdybym spożył 1/10 proponowanej mi wódki, widziałbym jeszcze dziwniejsze widoki niż te symboliczne malowidła na ścianach. Ludzie nieobdarzeni tak grubą skórą jak ja mogą obejrzeć przynajmniej typowe stare domy w Warszawie, odwiedzając te z nich, które są niemal całkowicie wykorzystywane do celów biznesowych lub użytkowane jako muzea. Najlepiej bodaj znany jest numer 27. Tam też z pewnością najłatwiej złożyć wizytę. Mieszczą się pod nim skład win i restauracja Fukiera, otwarte w 1610 roku i do tej pory pozostające w rękach rodziny. Fukierowie należą w istocie do tego samego rodu, co Fuggerowie, którzy stali się sławni w całych Niemczech. Gdyby kamienica była przeznaczona na muzeum, nie mogłaby być zasobniejsza i bardziej interesująca. Jest tam wyrzeźbiony w kamieniu żaglowiec i stara latarnia, kilka starych obrazów i rycin. Piwnice są cudowne. Nie można było powiększyć powierzchni samego składu win, ale takie ograniczenia nie obowiązywały w odniesieniu do piwnic. Tak więc Fukier wykupił piwnice wszystkich sąsiadów i dzisiaj możemy wybrać się tam z fachowym przewodnikiem na co najmniej godzinną wycieczkę. Zobaczycie także najlepszy, jak twierdzą nie bez racji, wybór win w całej Europie. Stare Miasto najbardziej podobało mi się nocą, w blasku księżyca. Kolory na ścianach domów gasną i są pełne uroku. Pastelowe odcienie zlewają się ze sobą. Oślepiający blask za dnia zmienia się w łagodny spokój. W sąsiadujących ze sobą wąskich uliczkach pełno dziwnych cieni i osobliwych iluzji. Wszystko zamiera w niemal kompletnym bezruchu. Jeśli przysiądziecie gdzieś na chwilę i puścicie wodze fantazji, na pewno usłyszycie głos tej najdawniejszej, pełnej chwały Warszawy. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Gościnnie muzyka Piotra Mossa. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Horyzont. Przełożyła Ewa Kochanowska. W drogę. Zapraszamy. I jak pan podróżnik powiedział, do tej Warszawy powrócimy, do stolicy lat 30. Powrócimy jutro, także przed 13. Już teraz zapraszamy. A za 5,5 minuty o 13 serwis informacyjny Trójki. Również polecamy. A teraz z One Republic w drogę. Some days I'm treading the water and feel like it's getting deep. Some nights I drown in the weight of the things that I think I need. Sometimes I feel incomplete, yeah. But you always say to me, say to me, oh, you say, someday when we're older, we'll be shining like we're gold, yeah, won't we? Someday when we're older, I'll be yours and you'll be mine, be happy, happy. Oh, you say someday when we're older, we won't worry about the things that we don't need, we don't need. Yeah, one need on the line before we both run out of time, you're gonna see that someday we'll be all that we need. Been the worst, been a ghost in a crowded room. I took a chance, took a time, took a dive and it led to you. So many times that I wish we could be anywhere but here. So many times that I wish I could see what you see is so clear, so clear. Someday when we're older, we'll be shining.